په کوم خلکو چې الله خپل فضل کړی دی او بیا هم هغوی شومتیا کوي، نو هغوی دی دا خیال نه کوي چې دا شومتیا د هغوی دپاره ښه ده. نه، دا د هغوی په حق کې ډېره بده ده. څه چې هغوی په خپله شومتیا را جمع کوي، هغه به د قیامت په ورځ د هغوی د غاړې زندي جوړه شي. د ځمکې او د اسمانونو میراث د الله دی، او تاسو چې څه کوئ الله د هغې نه خبر دی.